Hey, hey, hey, hey. Na, na, na, na. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 7th of May is the day she brought me into this world. Kennedy's my name, lakini mtaani mimi kaka. Yeye aliweka dishi kwa meza, akahakikisha mimi staweza kosa chochote. Hivyo maana naimba from top of my lungs, yeah. Hata kama hakuwa na mali jamani, kaka zana wanawe wapate safi. Hivyo maana kwa moyo wangu mimi nasema nakupenda, na we ndio mamangu. Hey, hey, hey, yeah. Na we ndio mamangu. Hivyo basi usijihurumie, rumie. Upendo ninayo kwako ni ya damu kando ya fupa. Kani ubaya nilitenda ni mada alizusha. Wakati shida zilikuja na zikutaka kuenda, akuonyesha zilikuwa bado ilikuwa ni nyama na mrenda. Hata zikizidiaje chai bado ni ya kitepa. Alinionyesha barabara ni uvuke kwa zebra. Usafi wa akili na mwili ndio nitapendwa. Hiyo ilikuwa ni 94, ndio nilikuwa class 1. Kani bag check, kani tie check, na handkerchief kwa mfuko. Kiatu kitokana kamba moja chini, moja juu. Alafu nenda chuo, mada alisema kuna kufail, lazima upass son. Kwa hivyo DJ akinifunza chuo, mada ananifunza home. Asubuhi kwa bag ni juo, enter ni report form. Nilimtakia smile kwa uso, siwezi lipisha aliyotenda. Ni asante kwa fujo. Zile madome kawaida wakatengana na Buddha. Alituficha machozi ungedhani amelia kwa mvua. Analisha vijana watatu kwa hivyo asoli yake akainua. Hakuna kitu ili change, bado alismile the same. Tunafunzwa kupika kufua, jua kukuwa na dem. Nimecheza bano siku yote na sijaosha vyombo. Nikimpata kwa hao najua leo ni viboko. Na ni ukweli nilichapwa, na ni ukweli nilikanywa. Nikona kweli nimeblanda, nikabadili ninavyofanya. Weekend ni kwa Buddha, weekdays ni kwa mother. Mungu akampenda Buddha, akamchukua nikiwa class 7. Mother ndo breadwinner, anakisha sani kona dishi. Kani Tokyo filler, anakisha nguo iko kwa mwili. Na moja akimsumbua, wengine tunamuongelesha. Shida tunatatua, asante kwa kutuboresha. Even though alitaka niwe daktari, sana sana rubani. Mungu alinitunukia zawadi, ulimi akatia mistari. Hakupenda nilipomwambia nataka kuwa mwimbaji. Ikawa ni isu, nikafanya mambo yangu chini ya maji. Saya na furaha akipigiwa, King Kaka yuko kwa TV. Na ukumbuke nimemwalika VIP na launch CD. Kulea vijana watatu si mchezo, na mimi ndio kitinda mimba. Niko na show Nakuru, na hiyo show inalipa. Ananiambia omba Mungu na unipigie ukishafika. Na msawa na mazawadi na nampunguzia mzigo. Siwezi lipisha hiyo love sababu yake haina ukingo. Akiona mahitaji na jikuna, mujikuna zaidi. Mawazo yaliyopotutoa hadi nikawa ni mimi. Ebu cross line yake, tutapigana kichizi. Mumpige kila wakati kumkumbusha nampenda. Mola muongeze hiyo moyo, na tena, na tena. Usijihurumie, rumie.